بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه النبيين والمرسلين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، kalplerimizi envar-ı imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Tevfikat-ı Sübhaniye'ni bizlere yar eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle serfiraz eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Burada beşaşet isar etme, beşaşet gamz etme. Öbür alemde sararma, solma veya kararma. Gabere ve katereye maruz kalma Kur'an'ın ifadesiyle. Yüzünü toza toprağa bulama, boyama. Huzuru risalet benaiye çıkabilecek bir yüzü kendinde görememe, hissedememe. Gülme, gülünecek yerde insanın gülmesi hoştur. Ya laubaliliğin ifadesi gülmeler. Ya Allah'ı haşa ve kella hesaba katmama havası içinde gülmeler. Ya hadisin ifadesiyle kalbin ölümünü netice veren gülmeler. Ya gülmesine mukabil bir kerecik olsun ağlamama karşısında gülmeler. Ehli gafletin, ehli dalaletin gülmeleri bunlar. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ İsrail oğullarını anlatıyor. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ Ayat-ı beyinatımız onlara gelince gülmeye başladılar. Hazreti Musa'nın harikalar meydana getiren asasına gülüyorlardı. Elinden çıkardığı yedi beyzasına, beyaz eline, nuraniyet neşreden eline gülüyorlardı. Nur neşreden eline gülüyorlardı. Gülünecek şey miydi bu? Bu karşısında serfuru edilecek bir husustu. Bir elin bir güneş gibi etrafa nur saçması insanı secdeye götürecek, inkiyada sevk edecek bir husustu. Ama neyin nerede nasıl yapılması gerektiğini bilemeyen, haline ağlayacağı, inkiyat edeceği, serfuru edeceği mualla bir mevkide gülüyordu. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَتْحَكُونَ Gülüyorlardı, birbirlerinin göksüne vurarak gülüyorlardı. Arkaya kaykılarak gülüyorlardı. Kalçaları üzerinde oynayarak gülüyorlardı, kahkaha atıyorlardı. Hazreti Musa'nın harikalar ifade eden ahvaline, etvarine gülüyorlardı. اَفَمِنْ هَذَا الْحَد۪يثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَاَنْتُمْ سَامِدُونَ İbn Ömer gibi, Ömer bin Abdülaziz gibi kimseler, kafirler hakkında nazil olan ayetlerden de endişe edip ağlıyorlardı. Bu ayet haddi zatında Resul-i Ekrem'i dinlemeyen bir cemaatin yıkık ve dökük halini ifade ediyor. اَفَمِنْ هَذَا الْحَد۪يثِ تَعْجَبُونَ Şu gökleri yere bağlayan, gökle yer arasında ittisal ve rabıta temin eden bu mukaddes söze mi şaşıyorsunuz? Kur'an karşısında mıdır sizin bu şaşkınlığınız ve hayretiniz? وَتَدْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ Bir de bu ne hamlık, bu ne kabalık. Durmadan gülüyor da hiç ağlamıyorsunuz diyor. وَاَنْتُمْ سَامِدُونَ Siz şen, şakrak, serazat ve çakır keyif hareket ediyorsunuz. Keyfiniz ve neşeniz içinde kendinizden geçmiş bir vaziyet arz ediyorsunuz. Nebiler sultanına da gülüyorlardı. Bu Necm suresinin sonunda mülhidin, müşrikin ve muannidin Kur'an karşısında bir vaziyetini ifade ediyor. Ya bütün duygusunu, alıcılığını ve anlayışını kaybetmiş, müminlerin idrak ve anlayışı bu seviyeye inmişse ona ne demek gerekir? Göklerle yer arasında izdiva çağsın eden, lahut alemiyle imkan alemini yan yana getiren, kulu Allah'a muhatap haline getiren, ve indel hace duasında, münacatında Allah'ı kula muhatap haline getiren, Kur'an-ı mucizül beyanın okunması karşısında bizim çakır keyif ve serazat olmamıza ne dersiniz? Ömer bin Abdülaziz de buna ağlıyordu. اَفَمِنْ هَذَا الْحَد۪يثِ تَعْجَبُونَ وَتَدْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَاَنْتُمْ سَامِدُونَ Eğleniyorsunuz, zevk ediyorsunuz. Keyfinize bakıyorsunuz. Halbuki müthiş bir hayat, halbuki müthiş bir alem, adeta ejderha ağzı gibi ağzını açmış sizi intizar ediyor. Sağa sola inhiraf etmeden muhakkak sizin için müheyya o aleme gideceksiniz. Bu yolda ve bu yolculukta sizi durduramayacak kimse, yüzünüzü başka tarafa çeviremeyecek. Labüt o aleme gidecek ve sizin için mukadder olan encamı göreceksiniz. اَعْمَلُوا كُلُّمْ مُيَسَّرْ Amel edin, herkes hangi yoldaysa o yolun encamındaki şeyleri elde edecektir. Amel edin müminler, salihatta bulunun, kalp rikkatında bulunun. Nebiler Nebisi'nin ifadesiyle gözü yaşaran insanı Allah Celle Celaluhu cehennemde yakmayacaktır. Eğer ağlıyorsanız, gecenizin karanlık örtüsü altında sizden bir gönül ıstırabı, o his ve heyecanın ifadesi gözlerinizde bir ceyhunluk var ise, Allah sizi cehennemde yakmayacaktır. Yeri geldiğinde arz edeceğim. Mülhit Nebiler Nebisi'ne de gülüyordu. İslam satret ve ihtişamıyla zuhur edince, dıştaki küfür içten nifak halinde yine hükmünü icraya çalışıyordu. Bu keyiflenme ve bu keyif, bu serazatlık bu defa sinsi sinsi ve içten oluyordu. İhtişamı İslam karşısında onlar dişlerini gösteremiyorlardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam cihada, savaşa, harbe gidiyordu. Onlar geride kalıyor ve bir kısım efkarı idlal etmeye çalışıyorlardı. Ve bunlar, affedersiniz haşa, onların ifadesi, akılsızca ve enayice ölüme gittiler deyip arkadan keyifleniyor ve gülüyorlardı. Gülüyorlardı ki yaptıkları bu çirkin şeyleri Allah Celle Celaluhu yüzlerine vurdu. فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللّٰهِ وَكَرِهُوا اَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ قَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَا شَدُّ حَرَّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ O geride kalanlar, bütün iyi işlerde geride kalanlar, bütün mükafat ve mücazatta önde olanlar, yağmada, talanda, ganimette önde olanlar, bir şeyi kapmada, kapıp kaçırmada mütemadiyen önde koşanlar. Ama cidala, cihada vesaire gayrete sıra geldiği zaman arkada duranlar ve işi yandan yandan tutanlar. فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللّٰهِ Tam Resul-i Ekrem'e zıt ters. O bir işe giderken aksi istikamete gidenler ferih ve fehur. sevinçleri içinde keyiflerine payan yok. وَكَرِهُ اَنْ يُجَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihadı hoş görmüyorlar. Resul-i Ekrem'e zıt olarak, ters olarak, Resul-i Ekrem ve onun sadık dostları Allah yolunda cihadı hoş görüyor, cihadı seviyor, cihat yoluyla cennete gitmek için adeta kanatlanmış uçuyor. Onlar ise ölüme gidiyor gibi cihattan ürküyor, korkuyor ve tiksiniyorlar. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْ Sadece bununla değil, nifakın ve küfrün perde altına girmesinin ifadesi olarak bu sıcak havada da cihada gidilir mi diyorlar. Vaka aynen Tebuk'ta olmuştu. Okuduğum ayeti celilerde sureyi Tevbe'de bulunan ayetlerdir. قَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْ Böyle sıcak bir mevsimde de harbe gidilir mi? Daha neler diyorlardı hadislerin ifadesiyle. Bu Hazreti Muhammed haşa şaşırmış diyorlardı. Kimin şaşırdığı öbür alemde belli olacak. Beni asferle harp etmek için Roma önlerine doğru gidiyor diyorlardı. Müslümanlarla istihza ediyorlardı. Ruhu, karakteri ve kalbi zayıf olanları idlale ve baştan çıkarmaya çalışıyorlardı. قَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْفِ Kur'an bir bardak soğuk şerbetle adeta Müslümanların imdadına yetişiyor. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرَّ De ki cehennem ateşi daha şiddetli, daha çetin ve daha fazla zorlayıcıdır. لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ Az anlayabiliyorlarsa. Az anlayabiliyorlarsa burada sıcağı çeken orada çekmeyeceğini anlayacaklardır. Az anlayabiliyorlarsa buradaki meşakkat nispetinde orada ağırlığın hafifleşeceğini anlayacaklardır. Az idrak edebiliyorlarsa buradaki korkunun orada emniyet haline geleceğini anlayacaklardır. Az idrak edebiliyorlarsa buradaki emniyetin orada korkunç bir dehşete ve korkuya inkılap edeceğini de anlayacaklardır. فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا Küstah dercesine, ağızlarına bir tokat vururcasına فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا Çok ağlayın, az gülün, بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Arkadan arkaya gıyapta ve gıybette, Müslümanların aleyhinde bulunduğunuzdan ötürü çok ağlayın, az gülün diyor. Çok kötü şey kazandınız. Bu mülhitlere, müşriklere idi. Ama bir mümin hayatını müşrikin çok gülüp az ağlama veya hiç ağlamama durumuna göre değil de müminin sıfatı olan çok ağlayıp az gülme durumuna göre ayarlama mecburiyetindedir. Allah müşriklerden ne istiyor? Münafıklardan, mülhitlerden ne istiyor? Neyi yapmadan vazgeçmelerini talep ediyor onlardan? Belli ki matlub olan sıfat odur. Belli ki Allah onlardan mümin sıfatı istiyor. Kafir sıfatından tevakkı etmelerini istiyor. Öyleyse bir mümin çok ağlamalı, az gülmeli. Onun da seyyiatı vardır. Onun da iktisap ettiği şeyler vardır. Bunlardan ötürü çok ağlayıp az gülmesi lazımdır. Bu iş böyle olmasaydı, bu hakikat böyle anlaşılmasaydı, Resulullah ve ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece ve gündüz durmadan gözyaşlarını ceyhun ederler miydi? Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri bizlere de anlayış ihsan eylesin. İşte bu vadide duran Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu vadinin muhtezası olan meseleyi bize ifade sadedinde لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَدَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا Bildiğimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz. Bildiğimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz. Dağlara çıkardınız. Ailelerinizin yataklarını terk ederdiniz. Yediğiniz şeyler gırtlaklarınızdan aşağıya gitmezdi. Tirmizi'nin ifadesiyle hadisin sonunda لَوَدِدْتُ اَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْدَتْ Ne kadar arzu ederdim bir ağaç olmayı. Beşeri mükellefiyetlerden kurtulup da bir ağaç olmayı ne kadar arzu ederdim. İşte bunu bilseydiniz, Allah'ın muhatabı olduğunuzu bilseydiniz, ahseni takvime mazhar ettiği insandan istediği şeylerin olduğunu bilseydiniz, çok ağlar az gülerdiniz. Behaim değilsiniz. Dört ayağı veya daha çok ayağı üzerinde emekleyen varlıklardan değilsiniz. Siz eşşar değilsiniz, nebat değilsiniz, cemadat değilsiniz. Siz akıl ve şuurla serfiraz edilmiş, Allah tarafından huzura alınmış ve muhatap ittihaz edilmiştiniz. İşte sadece bunu bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz. Görüyorsunuz ki Allah Celle Celaluhu gülmeyi tenkit ederken kafirlerin durumunu misal olarak alıyor. Gaflet ifadesi gülme, Allah'ı bilmeme ve tanımama eda ve havası içinde gülme kafirin sıfatı olarak ele alıyor. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle o semmi katil sayılıyor, kalbi öldüren bir zehir sayılıyor. İnsanın güleceği an, dudağının geriye gideceği an olabilir. Ama gülünecek yeri bilmeli. Madut ve mahdut Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın da güldükleri olmuştur. Fakat bu gülüşün arasında dahi bir hüzün vardır. Bir hüzün vardır, zira insanı mahzun edecek ebedi bir hayat vardır. O hayat için insan dünyada ya her şeyi kazanacak veya her şeyi kaybedecektir. Onun için onlar geldiler, bu cihanda yaşadılar, hep güldül ağladılar fakat hiç gülmediler. Gülü gördükleri zaman da gülmediler, bülbülü gördükleri zaman da gülmediler. Buranın gülme diyarı olmadığına inandılar. Yunus ne güzel anlatır bunu. Bir garipsin şu dünyada, gülme gülme ağla gönül veya gül. Derdin dahi çoktur senin, gülme gülme ağla gül veya gönül. Ebu Bekir Sıddık Veli, onlar Muhammed'in yareni. Ömer Osman Ali Hani, gülme gülme ağla gönül. Saf bir Anadolu edasıyla bu dünyanın gülme dünyası değil ağlama dünyasını olduğunu ifade eder. Gülünecek yer öbür alemdir, Kur'an onu da anlatacak. Yücuhun yevmeizin müsfiratun dâhiketun müstebüşira. Burada ağlamış yüzler orada adeta güneş gibi şua neşrediyor mahiyette. Gamzediyor mahiyette gülecek ve Allah'ın nimetlerini tebessümle gülerek karşılayacaklardır. Bu orada oluyor, burada değil. Bura ağlama diyarı. Ağlama diyarı olduğu için Kur'an sitayişkar bahsediyor ağlayanlardan. وَيَخِرُّونَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ قُلِ اِدْعُوا اللّٰهَ وَاِدْعُوا الرَّحْمَنَ اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَيَخِرُّونَ لِلْاَذْقَانِ Çeneleri üzerine yere kapanırlar. Secdeye giderler diyor. Meseleyi mübalağalandırmak, onların durumundaki fevkaladeliği ifade etmek için buna secdeye gitme denmez diyor Kur'an-ı Kerim. وَيَخِرُّونَ لِلَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوَى Onlar da Kur'an'ı dinliyorlar. Buna yıkılma denir. Yüzlerin üstüne yere yıkılıveriyorlar. Deniyor ki ayeti kerime Veraka bin Nevfel Abdullah bin Selam hakkında nazil oldu. Niceleri vardı ki onlar hakkında nazil oldu. Nice isimsizler vardı, İslam'a evvel ve sonra girdiler. Kur'an-ı Kerim'i Medine-i Tahire'de dinledi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünü görmek nasip olmadı. Ama yüzünü yere koydu. Onun da bundan hissesi vardır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sesini, soluğunu duyduğu an mektup yazdı. Ferman edersen geleyim ya Resulallah dedi. Ama bir raiyetin başında bulunuyorum. Müsaade buyurursan bunların içinde kalıp hizmet edeyim diyen Necaşi'nin durumunu da ifade ediyor, onu da işin içine alıyor. Rahip senelerce Resul-i Ekrem'i arıyor. Haham senelerce Resul-i Ekrem'i arıyor. Işığın zuhur ettiği yeri araştırıp buluyor. Resul-i Ekrem'in köyü Medine'ye kadar geliyor. Geldiği anda Uhud felaketiyle karşı karşıya kalıyor. O vefat etti, bari vefatına arkadan yetişeyim diye Uhud'a koşuyor. وَيَخِرُّونَ لِلْاَذْقَانِ Yüzünün üstüne yere yıkılıyor, yapkığını alıyor. Bulacağım yerde kaybettim diyor. Cenab-ı Şahabeddin'in ifadesiyle Allah'a karşı nerede Rabbim dizlerin der gibi, nerede yüce Nebi dizlerin başımı koyayım der gibi yere yıkılıyor. وَيَخِرُّونَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُونَ Sitayişler bahsediyor Kur'an-ı Kerim. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوَعًا O Kur'an huşu ve saygılarını, iç alemlerindeki buğutlaşmayı ve derinleşmeyi Kur'an-ı Kerim artırıyor. Buğutlaştıkça buğutlaşıyor, lahut alemine yükseliyor, delailin ve şevahidin ötesinde. Siz varın aklınızla bir kısım diyalektikler içinde mücadele edin. Onlar ruhlarını açılan pencereyle Allah'ı müşahede ediyor, asarını müşahede ediyor, delillerin üstüne çıkıyor, onlara tekme atıyorlar. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا Sonra قُلِدُ اللّٰهَ اَوِدُ الرَّحْمَنِ اَيَّمْ مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَهُ الْحُسْنَى Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın huzurunda siyahi bir köle oturuyor. Kainatın fahrına وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَيَا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاثٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Ayeti nazil olmuş. Kainatın fahrı cehennemin umumi durumunu ifade ediyor. Cehennem şu kadar zaman şöyle sararır, şu kadar zaman siyahlanır, 1000 seneden sonra kıpkırmızı hale gelir. Ağlamalı bir sayha, siyahi köle kendisini yere atıyor. Ve anında da Cibril orada beliriyor, bitiyor. Men hazel baki beyne yedeyk ya Resulallah. Önünde senin kendini yere atan bu ağlayan da kim diyor. Allah biliyor ağlayanın kim olduğunu. Resul-i Ekrem de biliyor. Emin olan Cibril de biliyor ağlayanın kim olduğunu. Ama öğrenilmesi istenen şey vardır. Huve reculun minel habeşe. Habeşli bir köledir. Bilal'ın neslinden, Bilal'ın ırkından bir köledir. Ama içi nur dolu bir insan. Ayatı Kur'an inerken, onun beyanı takdim edilirken, nasıl ince bir kalple ona muhatap olunması gerekiyor, işte onu idrak etmiş siyahi bir köle. Bize de ayetler nazil oluyor. Kur'an'ın ifadesiyle dağlara inseydi şak şak olup parçalanırdı diyor. Ya siz ne oluyorsunuz müminler? Ağlamalı bir sayha siyahi köle yerde, can çekişir gibi kıvranıp duruyor. Men hadel baki ya Resulallah beyne yedik. Önünde bu ağlayan feryat eden de kim? Huve racülüm minel habeşe, Habeşli bir köle. İnnallâhe azze ve cel yekûl. İnnallâhe azze ve cel yekûl fevâ izzeti ve celâli ve irtifâi fevka arşi. La tebki aynu abdin min mekâfeti fid dünyâ. İlla ekserte dahikaha fil cenne au kema kal. Allah şöyle ferman ediyor. İzzet ve celalime yemin ederim. Arşımın üzerinde irtifama yemin ederim ki kulun gözü dünyada benim korkumdan, bana olan saygısından yaşardıktan sonra ben ahirette cennette onun yüzünü güldüreceğim, mahzun olmasın diyor. Siyahi köle, siyahi köle ama turnayı gözünden vuruyor. Siyahi köle ama bühbüheyi cennete bir hamlede uçuveriyor. Siyahi köle ama çok beyazların kendini asil görenlerin uçup uçup da varamayacağı namütenahi bir ufka bir hamle bir nefada çıkıyor. Biz de o ayeti dinliyoruz. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ ayetini biz de dinliyoruz. Ama gönüllerimizde hakiki bir müminin sinesinde makes bulduğu gibi çok defa bulmuyor. Cenab-ı Hak kalp kasvetinden bizleri masum ve mahfuz buyursun. İç katılığından halas eylesin. Hiçbir hayır yoktur içi katı olanlarda. Cennete girecekleri ümit edilemez pek kalbi katı olanların. Çünkü Resul-i Ekrem dumura uğramış gözden sana sığınırım Allah'ım. Yaş çıkmayan gözden yani şeytandan sana sığındığım gibi sana sığınırım diyor. Siz varın o türlü akıbetin ne olduğunu Allah Resulü'nün sözleri içinde anlamaya çalışın. Auzu bike min aynin la tedma. Ben de yaşarmayan gözden sana sığınırım Allah'ım. Sizin halasınız olacak. O sayede inşallahü teala kurtulacaksınız. Cenab-ı Hak hepimizi halas eylesin. Kalplerimizdeki küçük heyecan ve ürpermeye bağışlasın hepimizi nar-ı cehimden, azab-ı kabirden, o günün dehşetinden, gazabın feveranından masum ve mahfuz buyursun. Etrafı çok iyi görenler, yerini güzel tayin edenler, geleceğe hazır olan bütün büyükler, bunların içinde gözyaşını ceyhun etmemiş bir insan göremezsiniz. Ve ben söylediğim sözlerden bir tanesi Kur'an dışındaysa kendimi buradan da azlederim, her şeyden de azlederim. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمْ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Anlatıyor bir kısım mükafatları, bir kısım mükafata mazhar olanları ve sonra şöyle diyor: dikkatinizi çekiyorum, benim size anlattığım bu kimseler Allah'ın nimetine mazhar olanlardır. Bunlar Hazreti Adem'in zürriyetinden Hazreti Adem, Hazreti Nuh'la beraber gemiye binenlerden atlıyor. Hazreti İbrahim onun arkasından gidenler, İsrail ve İsrail'e tabi olanlar, bizim hidayetimizi erenler ve bizim tarafımızdan intihab edilenler, ihtiyar edilenler, seçkin kullar, Mustafa'nın arasına girenler, istifa ve ihtibar edilenler, ihtiyar edilenler arasına girenler, bütün bunlar ne yapıyorlar? Hazreti Adem'den bu seçkinler ne kadar ne yapıyorlar? اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اَيَاتُ الرَّحْمَنِ Rahman'ın ayatü beyinatı onlara tilavet edildiği zaman خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيَّ yüzüstü yere yıkılıyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı diyor. Büyük davalar, büyük davaların hamelesi büyük insanlar, büyük başlar ve büyük beller, bu büyük hamuleyi sırtlarına aldıkları zaman onu yüzdürecek derya olarak daima gözyaşlarından meydana getirdikleri göle, o deryaya dayanmış, onun içinde yüzdürmüşlerdir. Harru succeden ve bukiyye. Yüzüstü yere yıkılıyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Kur'an ferman ediyor. Hazreti Adem'in üstünlüğünü sitayişkar olarak anlatırken, Hazreti Nuh'u anlatırken, Hazreti İbrahim'in üstün tarafını anlatırken, Allah'a karşı tül gibi tir tir titreyen, bir rikkat içinde daima ürperti içinde bulunan Hazreti Halilurrahman'ın kalbini anlatırken, sitayişkar sözleri arasında yüzü üstüne yere yıkılmayı ve hıçkıra hıçkıra ağlamayı dile getiriyor. Benim okuduğum bu secde ayetlerini size duyduktan sonra, şimdi olmaz ama fakat boş bulduğunuz zaman 5-6 tane secde yapın, çünkü bir de ayetleri tekrar ediyorum. Bu ayetlerin içinde secde var. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُنَ دَعُوا الصَّلَةِ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُنَ دَعُوا الصَّلَةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ Bu kalbi incelerden, gözü yaşaranlardan sonra bir kısım şerrül halef miras yediler, zuhur etti diyor Kur'an-ı Kerim. Her peygamberin arkasından. Namazı zayi ettiği şehevat-ı nefsaniyelerine ve beşeri kaprislerine uydular. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُنَ دَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ حَفِظَنَ اللّٰهُ وَاِيَّكُمْ Allah sizi ve bizi muhafaza buyursun. Namazı zayi ettiler. Namazı şekil olarak bir kısım kalıplardan ibaret bir iş olarak yerine getirdi, zayi ettiler. Şehevat-ı nefsaniyelerine tabi oldular. Beşeri kaprislerini aşamadılar. dünyanın ayaklarına vurduğu prangadan kurtulamadılar, saçılıp dökülemediler, hasbilikle zuhur edemediler, buranın bir matiye olduğunu bilemediler, binip cennete ulaşmak için bir vesile, bir vasıta olduğunu idrak edemediler. Şehevat-ı nefsaniyelerine uydular. Her nebiden sonra böyle şerrül halef, miras yediği bir güruh, nevzuhur bir güruh zuhur etmiştir. Ümmeti Muhammed'in hissesine düşen bu güruhun biz olmasından endişe etmeliyiz. Size yine bir hususu arz edeyim. Çok uzak değil, geçen de sohbette arz ettim. Hazreti Ebu Bekir böyle bir güruh içinde bulunmadan endişe ediyordu. Ben endişe edersem çok şey etmiş sayılmam. Sabaha kadar uzandığım sıcak döşekte ayaklarım uzata uzata, ufluya pufluya yatan ben endişe edersem çok şey yapmış olmam. Kendisine soğuk su takdim ediliyor bir iftar vakti. Soğuk suyu içeceği zaman hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Sahih hadis ifade ediyor. Diyorlar, niçin ağlıyorsun? Mâ tübükîke ya Ebu Bekir. Ağlatan nedir? Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordum. Gayba doğru iki elinin ters tarafıyla bir şey itiyor gibi bir davranışta bulundu. Israr ediyordu. Belli ki karşısında da ayrı bir ısrar vardı. Kendine geldiği zaman ne yapıyordun ya Resulallah dedim. Buyurdu ki dünya temessül etti, kendini bana kabul ettirmek istedi. Zorluyor, beni kabul edeceksin. Elimin tersiyle ittim, git bana kendini kabul ettiremezsin dedim. Döndü bana dedi ki dünya, sen beni kabul etmedin. Ben kendimi sana kabul ettiremedim ama senden sonrakilere kendimi kabul ettireceğim. Ebu Bekir ne diyor? Muhasebeye bakın. Korkuyorum ki dünyanın kendisini ona kabul ettirdiği zat ben olayım, onun için ağlıyorum. Zira Resul-i Ekrem şu soğuk suyu bulup içememişti hayatında. Ya sen ancak şahlara, şehnişahlara yakışır hayat içinde, refah ve saadet içinde kalbin dahi katılaşmış, gözü yaşarmayan sen, Kur'an'ın şu şiddetli tokatı suratına inerken kendine gelmelisin. Batırat maişetuhum. Onların hayat refahları onları baştan çıkarttı, Allah'a karşı isyana sevk etti. Batırat maişetuhum. Ve sonra dön şöyle de istersen. Fetilke menaziluhum. Gidecekler. Gidecekler ama kabirleri gibi arkada harap bir dünya bırakacaklar. Arkada bıraktıkları harap bir dünya gibi bir kabire gidecekler. Gidecekler, herkes gibi onlar da gidecek. Ama bir hırpani binaya gidecekler. Ve arkada da kendilerine hayır olmayan kabir gibi harap bir dünya bırakıp gidecekler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, cihan onun için yaratılan insanlığın iftihar tablosu gittiği zaman arkada yıkılacak, sökülecek, dökülecek bir şey bırakmamıştı. Eline geçen her şeyi ukbasını, ahiretini mamur etmek için sarf etmişti. Cenab-ı Hak dünya ve ukba muvazenesini kurmaya bizleri muvaffak eylesin inşallahü teala. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ayatı beyinatı karşısında bizi titizliğe davet ediyor. Belki zayıf derecede bir hadis ama çok hadis kitaplarında var. Uttul Kur'ane ve buku ve illem tebuku fetebaku ev kema kal. Kur'an'ı okurken, dile getirirken ağlayın diyor. Ağlayamıyorsanız hiç olmazsa ağlıyor gibi yapın, kendinizi ağlamaya zorlayın. Allah'ın ayetlerini tilavet ederken sizi yaratan, kalbinizden sistemlere kadar her şeyi elinde tutan Mevla'nın tenezzülen sizinle konuşmasını ifade eden ayetleri okurken ağlayın. Kalbiniz katılaşmışsa şayet, ağlayamıyor iseniz kendinizi ağlamaya zorlayın. Belki şeytanın elinden yakanızı kurtarırsınız da bir gün ağlamaya muvaffak olursunuz. Gecenizin siyah zülüfleri altında belki bir gün siz de gözyaşlarınızla yunarsınız, yıkanırsınız. Belki bir geceniz mamur olur. Belki bir anı seyyale ile Allah sizi kurtarır. Kendinizi zorlayın. Yenilerin ifadesiyle egzersiz yapın bu mevzuda. Kalbiniz yumuşaklık kazanacağı ana kadar, kasveti atacağı ana kadar, katılıktan sıyrılacağı ana kadar, acı tatlı büyük küçük, her hadise karşısında gözyaşlarını salıveren, Resul-i Ekrem'in yoluna girip onun gibi olacağınız ana kadar, ağlayamıyorsanız ağlıyor gibi yapın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ferman ediyor. Muhterem Müslümanlar, ahirete ait göndereceğiniz şeylerin başında diyorum. Çünkü bu bir bakıma kalbin inceliğinin, duyguların uyanıklığının ve duyarlı oluşunun, letaifin çalışmasının, Allah'a karşı saygının ifadesidir. Sadece bir iki damla su değildir o. O çok büyük bir şey ifade eder. O kalbe imandan gelen bir namedir insana. O Mevla'yı hatırlatmanın ifadesidir. Hatırlamanın ifadesidir. O ahiretin ebedi çeşmelerinden akıp akıp da insan sinesi ve insan sadrı yoluyla insan gözünden dışa doğruya çağlayan cennet kevserinden daha kıymetli bir şeydir. Öyledir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشَّةِ اللّٰهِ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُصِرٌ عَلَى مَعْصِيَّتِنَوْ كَمَا قَالْ Gözünden yaş çıkaran insan, ağlayan bir insan cehenneme girmez diyor. Masiyette ısrar eden, katılığını devam ettiren de cennete giremez diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Atmasına göre اَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ayeti nazil olmuştu. Bu ayet müşriklerin halini anlatıyordu. Ama sahabi anlayacağı şeyi anlamıştı. Efe min hazel hadithi te'acebun. Maali münifini arz ettim size. İnen Kur'an-ı Kerim'e karşı mı öyle şaşkın ve hayretle bakıyorsunuz? Şaşılacak bir mevzu diye şu kelamı ezeliyi mi ele alıyor, ona şaşılacak bir mevzu diye bakıyorsunuz? Ağlıyor, ağlamıyorsunuz ve gülüyorsunuz diyor. Bu ayet nazil olunca ashab-ı kiram Mescid-i Nebevi'ye doldu, hıçkıra hıçkıra ağladılar. Öyle ağlıyorlardı ki buna ağlama denmez. Buna bağırma ve yırtılma denir. Birkaç dakika sonra da perde saadet hücresinden açıldı, Resul-i Ekrem içeriye girdi. Ayeti tebliğ etmiş, hücre-i saadetinde kim bilir belki o da muhasebesi içindeydi. Niye ağlıyor ashabım dedi. Dediler ya Resulallah bu ayeti ağlıyorlar. Kur'an diyor ki onlara gülüyorsunuz ağlamıyorsunuz. Nasıl ağlanır cihana gösteriyorlar. Meleği alaya gösteriyorlar belki melekleri de ağlatıyorlar. Bu defa Resul-i Ekrem ayaklarının bağı çözüldü kendini tutamadı. Böyle bir sahabiye böyle arkadaşlar kadrosuna sahip olduğundan dolayı kim bilir ne kadar duygulandı o büyük kalp. Bize geldi o da hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bu defa bam teline dokunduk diye bu defa da ona ağlamaya başladılar. Bir türlü hıçkırıkları durmuyor. İnlemeleri, feryadı, figanları durmuyordu. Resul-i Ekrem'in ağlamasını ağlıyorlardı. Ve bu ağlama fırtınası tayfunu geçince Resul-i Ekrem'in dudaklarından biraz evvel size söylediğim mübarek hadis-i şerif döküldü. لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Allah korkusuyla ürperen bir kalp. Kalbin ürpermesine tercüman gözyaşı. Mümin sırtında bunu taşıyorsa cehenneme girmez diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. اَيْنَانِ لَا يَمَسُّهُمَ النَّارِ اَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ İki göz vardır ki Allah'ın azabını görmez. İki göz vardır ki bütün gözlerin içine gireceklerinden endişe ettikleri gün cehennemden masum ve mahfuz kalır. Kim bu iki göz? Kim bu iki gözün sahibi? Aynun bekat min haşyetillah. Allah'a karşı olan saygısından coşan, çağlayan, gözyaşlarını ceyhun eden göz sahibi ve bir de memleketine gelecek felaketleri mazgal deliklerinden dışı gözetleyen bir rasatçı gibi gözetleyen göz, bu iki göz cehennemi görmeyecektir. Biri şahsi hayatını rasat eden, öbürü de içtimai hayatı rasat eden gözdür. Biri ferdin mükemmeliyetine nazır göz, öbürü cemaatin mükemmel yaşayışına nazır göz. Biri cihad-ı ekberin gözü, öbürü cihad-ı esgarın gözü. Biri harp meydanlarında düşman karşısında göz, öbürü içinde yavuz düşman nefsine karşı uyanık, oyunu sahir eden bir göz. Bu iki göz, ikisi de cehennem onlara haram görmeyecektir. Dünyanın zevk ve sefasını, gülme ve eğlenmesini kendisine haram ve yasak eden Allah buyuracak Celle Celaluhu. Kullarım, ben dünyada sizi çok defa görüyordum. Gözleriniz çukura inmiş, kasıklarınız, karnınız kasıklarınıza geçmiş, renginiz, benziniz sararmış, dolmuş, ıstıraptan bir itap, bir aç ve bir ilaç hale gelmişsiniz. Bugün ise kulû veşrebû hanîen bimâ esteftum fil eyyâmil hâliye. Yemediğiniz o günlere bedel bugün yiyin, için afiyet olsun diyecek. La ecma'u beyne emneyn ve la ecma'u beyne khalfeyn. Kutsi hadisle Allah ferman ediyor. La ecma'u beyne emneyn ve la ecma'u beyne khalfeyn. İki emniyet ve huzuru ben kuluma birden vermem. Dünyası refah ve saadet içindeyse, fedakarlıkta ve hasbilikte bulunamıyorsa, sadece kendi refah ve saadetini hedef ve ideal bir ufk olarak tanımış hayatını ona göre tanzim etmişse, ahirette mahrum ederim. Verdiğim şeylerden kendini mahrum ediyor, hayatını bir pehriz içinde geçiriyor, başkalarının hakkı hususiyle İslam'ın, ona verdiğim şeyler içinde hakkı bulunduğunuza kabul ve teslim ediyorsa, ahirette emniyet içinde yaşatırım. Dünya ve ahiret emniyeti bunlar yan yana gelemeyeceği gibi, dünya ve ahiret korkusu ikisi de yan yana gelemeyecektir. Cenab-ı Hak maddi manevi saadette bizleri daim ve kaim eylesin. İslam adına lütfedeceği çilelere bizi katlarına gücüyle serfiraz kılsın, mukavemet lütfeylesin. Evet, mümin İçi mahzun, kalbi kırık yaşayacaktır. Yine zayıf kutsi bir hadisin ifade ettiği gibi ene indel münkesireti kulubuhum. Ene indel münkesireti kulubuhum. Ben kalbi kırıklarla beraberim. Ben sinesinde ummanlar gibi hüzün taşıyanlarla beraberim. Neye üzüleceksiniz? Kalbin hüzün dolu yaşayacaksın. Peygamberin olan mahzun Nebi Hazreti Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem, hayatında üç defa güldüğünü tespit eden sahabi, Nebi'nin sinesinden neyi anlatıyor sana? Daima ümmeti için mahzun olduğunu, bütün yıkılışlarla beraber yıkıldığını, sökülüşlerle beraber söküldüğünü, her mahzun olması gereken manzara karşısında oturup hıçkıra hıçkıra ağladığını anlatıyor sana. Nebin gibi olacaksın. Nebin gibi olacaksın ki onunla beraber olasın. Sevginin ifadesi, alakanın ifadesi, aşkının ifadesi, bağlanmanın ifadesi. Arzu edeceksin onunla beraber olmayı. Ama bu yolunda olmaya bağlıdır. Her şeyinle yolunda olmana bağlıdır. Onun yolunda olmana bağlıdır. Cenab-ı Hak bizi Nebi Efhem ve Emced'in yolunda kaim ve daim eylesin. Bir lahza kurtuluş yolu, sırat-ı müstakim dediğimiz o yoldan bizleri durdurmasın, dur etmesin. Mahvoluruz. Allah muhafaza buyursun. Muhterem Müslümanlar, iki kelimeyle hulasa edeyim. Bu mevzuda demisail olanlardan dem'isail olanlara kadar, hak yolunda kanını akıtandan gözünün yaşını akıtana kadar tasavvurum olan misalleri arz etmeyi düşünüyordum. Vaktin müsaadesizliği içinde uygun olmayan bir yerde kesme mecburiyeti hasıl oldu. Cenab-ı Hak lütfeder, imkan el verirse bir hulasa mahiyetinde önümüzdeki bir başka derste arz ederim. Size söz verdiğim gibi önümüzdeki derslerde inşallahü teala ruh bekayı ruh, melaike-i kiram, bunları arz etmeyi düşünüyorum. İmanın erkanından biri olan melaikeye iman mevzunu. Ne kadar lütfeder bilemiyorum. Bu derste ahiret hayatının teminatçısı olan iç inceliğini, kalp rikkatını, Mevla'ya karşı ishar ubudiyet ederken bunu saygı ve haşyetle yapmamızı arz etmeye çalıştım. Ve bu işe iç dolgunluğuna ve zenginliğine bir emare, bir nişan olarak da belki daha çok gözyaşları üzerinde durdum. Başı secde edenleri, Allah karşısında serpürü eden ve inkiyat edenleri Cenab-ı Hak bu kötü encamdan korusun dileğinde bulundum. Büyük şafaklar beklediğimiz, büyük zuhurlar beklediğimiz bir dönemdeyiz inşallah. Kalplere saffetin, samimiyetin, ihlasın, hasbiliğin hakim olacağı günleri bütün iştiyakla intizar ediyoruz. Kurşun seslerinin duracağı, patlayan bombaların sona ereceği, saadet dolu, hidayet dolu, rüş dolu bir güne ereceği günlerin arefesindeyiz inşallah. Belki o gün gerçekten anlatılan şeylerin manasını idrak etme lütfunu Allah bizlere lütfedecektir. Belki o zaman ben bu sözleri size konuştuğumdan dolayı hicab içinde sizlerde duyduğunuz sözleri nasıl dinlenmesi gerektiğini bilemediğinizden yine hicab içinde hem devrin hatibini hem de cemaatin uzaktan uzağa seyredecek eski halinize bin nefrin okuyacaksınız. Şu 150 sene içinde yetişen neslin nasıl meseleyi kavrayamayışı, nasıl bu işe karşı yabancı ve yat olduğunu idraki o zaman göreceksiniz. Sahabiye onda bir benzemiş bir cemaatin arzı didar ettiği zaman ayağından sonra ayağın olamayacak ve haktan sonra artık olan tek şey batıldır hükmünü veren sizler her şeyi ayağın dayan göreceksiniz. Ben ümidi tükenmiş, inkisarı hayale uğramış, çok meselelerde canı dudağına gelmiş bir mücrim olarak adeta son nefeste dudağıma uzanan bir bardak su gibi o dakikayı intizar ediyorum. Cürmüm öyle bir hal, öyle bir havayı idrake müsaade eder mi? Veya cürümlerim benim öyle bir hava ile serfiraz olmama müsaade eder mi? Cenab-ı Hak lütfeder mi bilmiyorum ama bir gede olarak sultandan sultanlık mülkü, sultanlık saltanatı dileniyorum. Bunu bana da lütfederse sizinle beraber mücrim bir cemaat olarak uzaktan bu manzarayı seyredip neşelenmek isterim. Neşelenmek isterim 100 yaşında dahi olsam. Cenab-ı Hak münkesir kalbime merhamet etsin. Her zaman halim olmasa bile onunla münasebetimin kavi olduğu anda halimin ifadesi olarak diyeyim. Sesimin sonunu kesecek hal hürmetine Cenab-ı Hak o halle bizleri de serfiraz kılsın inşallah. Hem ezan-ı Muhammed'i okundu hem de benim söz söyleyecek halim kalmadı. Mevla-i Müteal hepimize yardım etsin. Yolunda daim ve kaim eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar, İnsanın Cenab-ı Hak'la alakası onu her şeyin üstünde tutması, her şeye tercih etmesi, rızasını bütün meseleler üstünde âli tutması, hiçbir şeye feda etmeme havasında bulunmasına bağlıdır. Onu kaybetme bir mümin için her şeyi kaybetme manasında olmalı. Hakk'a ait bütün manalar, bütün hakikatler bir müminin kalbinde öyle tahakkurmalı, öyle oturmalı ki bunlardan bir tanesinin eksikliği bir müminin ruhi hayatında, kalbi hayatında büyük bir eksiklik olarak kendisini daima hissettirmeli. İnsan dünyaya geldiği andan itibaren hakperestliği nispetinde bu hakikatin arkasından koşacak. Bu her şeyin üstünde mahdûf, her şeyin üstünde makbûl, her şeyin üstünde mahbûf, her şeyin üstünde merbûl olan Hazreti Allah'a ait mana ve hakikatlerin arkasından koşacak. Gönlünü onlara mamur etmeye çalışacak. Bir gün gönlüne gelip oturacağına inanacak. Ve geldiği zaman da geldi oturdu diye ayrı bir iman ishar edecek. İnsanın aradığı nisbette, arkasına düştüğü nisbette elde edecek, bulacak. İnsan alakasız kaldığı nisbette de mahrum kalacak. Hak ve hakikati ne zaman, hangi devirde olursa olsun arayan insanlar bulmuşlardır. Men talebe vecedde vecede. Darb-ı mesel haline gelmiş bu söz çok büyüktür. Talep etme, arkasına düşme, ciddiyet ishar etme. Aradığın şey senin karşına çıkaracaktır. Sen ebediyen mahrum kalamazsın. Varsa içinde hakikate karşı bir arzu, bir iştiyak, o gelip seni bulacaktır deniz aşırı dahi olsa. Deniz aşırı, deniz aşırı bir memlekette, bir diyarda yaşayan Necaşi, hiç bekler miydi ve beklenir miydi ki, içinde yaşattığı bir tahakkuk üzerine oturturduğu hakikat arzusu ve iştiyatı, hakperestlik, ona Allah'ın en büyük lütfunun gelip ulaşmasına vesile olsun. Onun duygusundan ve düşüncesinden belki çok uzaktı. Böyle bir şeyi elde etme. O samimiyetle, sadakatle Hazreti Mesih'in ümmeti olması havası içinde yaşarken Ashab-ı Resulullah deniz aşırı diyarına kadar gittiler. Onun tarafından orada misafir olarak izaz ve ikrama mazhar oldular. Ve bir gün ayatı ve inatı huzurunda okunması lütfunu da Allah lütfediverdi. Hepsine birden lütfediverdi. Hazreti Meryem hakkında Kur'an'dan ayetler var mı diye talepte bulununca Cafer İbn Ebu Talib, mütemin kahramanı, yeşil kanatlarla semalarda göklerde pervaz eden Hazreti Ali'nin kardeşi, kanat çırpı buçu verdi Necaşi'nin karşısına. Uçuşu gibi Sure-i Meryem'i okuyordu. ذَٰلِكَ اِيْسَ اَبْنُ مَرْيَمْ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذ۪ي ذ۪يهِ يَمْتَرُونَ ayetine geldiği zaman Necaşi yere sevdi vermişti. Bütün üskufenin, ruhbanların, rahiplerin gözleri yaşlarla dolmuştu. Ortalığı bir çağlaya dalmış gidiyordu. 70 insan Resulullah'ın huzuruna gönderdi. Bu hakikat menbaına gidin de dinleyin diyordu. Bu 70 insan huzuru Resulullah'a geldiler. Resul-i Ekrem'in huzurunda menbaından Kur'an'ı dinlediler. Necaşi'nin huzurundaki durum gibi değildi bu. Orada okuyan Cafer İbn Ebi Talib ise burada okuyan doğrudan doğruya mahbiti vahyi ilahinin mahkesi kalbi fayda sahip olan Resul-i Efkan ve Emced idi. Bütün rahipler çıkıra çıkıra ağlıyorlardı. Dönüp tekrar Necaşi'nin huzuruna gittiler. Kur'an bu ağlayan cemaatin halini anlatıyor. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. O şanı yüce Nebi'ye inen ayet-i beyinat kendilerine okundu. Onlar onu dinledikleri zaman gözlerinin adeta çeşmeler halinde yaş bıraktığını sanıverdiğini görürsün. تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. Hak'tan bildikleri şeyi bildiklerinden ötürü. Diyorlardı ki inandık hak gelecek, inandık gerçek zuhur edecek, inandık gün doğacak diyorlardı deniz aşırı. İnandık elimizden tutacak karamsar gelecek diyorlardı. Kapılarının önünde bulunca bu defa onlar artık şimdi inandık geldi diyorlardı. Mimma arafu minel hak. Yakulûne Rabbena amennâ. Rabbimiz iman ettik ikinci defa. Mesih'e imandan sonra, kiliseye imandan sonra Resulullah'a iman ettik ya Rabbi diyorlardı. فَكْتُبْنَ مَا شَاهِدِينَ Bizi de şahitlerden yaz Allah'ım diyorlardı. Kur'an bunların halini anlatıyordu. Ama acaba sadece Necaşi, Necaşi'nin cemaatine mahsur mu kaldı hayatı Kur'an? Mani Kur'an, mefhumu Kur'an. Kur'an'ın hayatı ve inatını dinleyen, onun içindeki hakperestliğin ifadesi, hakkın ifadesi, hakikatin ifadesi, kelimata şahit olan herkes kendinden geçiyor. Kendinden geçiyor. Rabbena amennâ fektubnâ ma'a şahidîn diyordu. Devri Risalet ve Nahide hangi sahabi vardır ki bamterine dokunuyor gibi hayatı Kur'aniye'yi dinlensin de yerinde rahat dursun. Adeta dalgalar edinmiş deniz gibi ölü, camit ve hayatiyetini kaybetmiş insanların yaşadığı devir ancak bizim içinde yaşadığımız devirdir. Bize muttasır bir iki asrın insanını böyle ölü ve ölçün görürsünüz. Sahabi anlatıyor. Ömer camide namaz kırdırıyordu. وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولُ تَرَى اَعْيُنَهُمْ تَف۪يدُ مِنَ الدَّمْعِ Ben ta arka saflardan duyuyordum. Şeddad İbni Hani diyor. En arka saflardaydım. Hıçkırık sesini soluğunu kesiyordu. Okuyacak hali kalamayınca Allahu Ekber dedi rükûa gitti. İnnemâ eşkû bessî ve hüznî ilallah. Dağınıklığımı ve hüznümü Allah'a şikayet ediyorum. Ayetine gelince arkasını kestiremedi. Allahu Ekber dedi rükûa gitti. Ömer inna azâbe rabbike levâki ayetini okuyordu. Diyor Ebu Hüreyre Beyhakî'nin sünnetinde. Bir aralık bir küsürdü duyuldu mihrapta. Yıkılan Hazreti Ömer dayanamamış yıkılıvermişti. Sedyeye koyup evine götürürken götürenler hasta diye zannediyorlardı. Halbuki Allah'ın azabı gelecek çatacak. Ferman-ı Sübhanisi karşısında kalbi çatlayıvermiş ayakta duramamış yıkılıvermişti. وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ تَرَى اَعْيُنَهُمْ تَف۪يضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ İbn-i Ömer ayatü beyinatı okuyor. وَاِذُنْ لِلْمُطَفِّف۪ينَ الَّذ۪ينَ اِذَا اكْتَالُوا Suresini okuyor. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ dediği an cemaatin önünde o da yıkılıveriyor. O gün insanlar hayatta yaptıkları şeyin hesabını vermek üzere Mevla-i Müteali huzurunda dikilecek hayatın hesabını verecekler. İşte bu ayetlere gelince ayakta durmaya takatı kalmadı, yıkıldı. Ayet-i Beyinat okununca o kadar ağlardı ki hayatının sonuna doğru gözleri tamamen bozulmuştu. Görmüyordu gözleri ve sürme çekiyor bunu kapatmaya çalışıyordu. Gün olur ki sahabe anlatıyor. Evinin içine kapanır, saatlerce dışarıya çıkmazdı. Kapısının sürgüsünü arkaya sürdüğü zaman içeriden hıçkırık sesleri duyulurdu. Evin duvarları adeta beraber itizada gelmiş gibi inleyen bir gönül, kendisine dokunan tokmak karşısında ses çıkaran bir davul gibi ses çıkarırdı. Ve dışarıya çıkarken de gözlerine sürme çekerdi. Bunu görmesinler diye sürme çekerdi. İlham-ı ilahi, vahyi ilahi, bir gönlü aksettiği zaman gönülde öyle mâkes buluyor, tesir ediyor. Ölülerin ve ölgünlerin, yıkıkların ve döküklerin topyekun yaşadığı asır, tensih edeyim cemaatimizi, sadece 20. asırda görülür bunlar. Bütün kolu kanadı kırıklar, kalbi hayatını tüketenler, bitirenler, biz hayatı duygusuz hale gelmiş olanlar, kafasında idraki kaybedenler, dünya tarafından esir ve zebun edilenler, bir tekmede rahatlıkla dünya ve mafiyatını terk edemeyen ham ruhlar. وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ تَرَى اَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ Necaş'ı ağlıyor gözleri çağlayan gibi, Ashab-ı Sefine ağlıyor gözleri çağlayan gibi, Huzur-u Risalet Fenai'ye gelen sefirler ağlıyor gözleri çağlayan gibi, Ömer ağlıyor, İbni Ömer ağlıyor, Ebu Hüreyre ağlıyor, Ümmü Ebu Hüreyre ağlıyor, gözleri çağlayan gibi. Yirin yirin günahın kendilerini zebun ettiği, bellerini kırdığı, boyunlarını büktüğü, kalbi hayatlarını öldürdüğü cemaatimiz ne yapıyor acaba? Allah bunu size sorarsa ne diyeceksiniz? Resulullah size sorarsa ne diyeceksiniz? Ben kendi namıma diyecek bir şeyim yoktur. Azmış, sapmış, tağî nefsimle diyeceğim bir şey yoktur. Yıkılışları adeta şiir söylüyor gibi, bütün çöküşleri, haraba haline gelişlerin destanını yazıyor gibi, her şeye karşı laubali kalan, gayri ciddi kalan, kim tarih bana sorulsa diyeceğim bir şey yoktur. Gidin şu cuma gecesinde, Cuma'yı cumartesine bağlayan gecede hayatınızın hesabını yapın. Kazandığınız şeylerin Allah karşısında sizi nereye götürdüğünün hesabını yapın. Müterakim seyyiatın, sizin belinizin ülken maziyetin, sizi nereye götürdüğünün hesabını yapın. Belki fark ettiğiniz şeyi geriye döner bakar da o zaman anlayıverirsiniz. Anlayıverir de kervan arkadan kavuşuverirsiniz. Ve benim bu sözlerim sizin içinizde bu heyecanı, bu aşkı uyarırsa, bir gecede hayat muhasebesi yapmaya sizi sevk ederse, ve kalbuhum basitunne, ashab-ı kiramın arkasında yerini alma ümidi verir içimde. Bunu da Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden intizar ediyorum. Ne beni ne de sizi kalbi kırık ve münkesir bırakmasın. Kalplerinize sizin kalbi hayat, ruhlarınıza duygu, hissiyatınıza duygu ihsan eylesin. Allah'ın rahmetine وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى يَوْمِ الْحَشْرِ وَالْقِيَامَةِ وَاحْشُرْنَا مَعَهُمْ بِالْفِكَاءِ